Otworzyli państwo lodówkę, tu taka niespodzianka. Elżbieta Malinowska, Marcin Pośpiech, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się, witamy po południu. 6 dzień listopada, jest piątek, przed nami audycja popołudniowa. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Koniec walki z ISIS w Iraku, ogłasza w Warszawie prezydent tego kraju. Droga na Monte Cassino nie zostanie sprywatyzowana. Przeciw takim planom protestowała ambasada. Katowice, Poznań i Warszawa wśród laureatów konkursu zrównoważonego rozwoju. To koniec walki z tak zwanym państwem islamskim w Iraku. Prezydent Fuad Masum Kader mówił o tym po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Warszawie. ISIS zostało już wygnane z większości terenów. Międzynarodową koalicję, która walczyła z fanatykami, wspierali Polacy. Wojciech Cegielski. Walka przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu w Iraku zakończyła się sukcesem. ISIS to terroryści, oni zabijali cywilów, kobiety, dzieci i innowierców. Dzisiaj ten rozdział uważam za zamknięty w wymiarze wojskowym. W ostatnich dniach irackie wojsko odzyskało z rąk ISIS kluczowe miasto Al-Qaim, leżące przy granicy z Syrią. Wcześniej odbito też Mosul. Amerykanie oceniają, że fanatycy stracili już 95% posiadanych wcześniej terenów w Iraku. Prezydent Iraku dziękował również Polakom, którzy wchodzą w skład międzynarodowej koalicji walczącej ISIS. Polski prezydent Andrzej Duda mówił, że porażka ISIS to zasługa głównie Irakijczyków. To, że Daesh udaje się pokonać, to, że na tak wielkich terenach przywracany jest w tej chwili pokój, jest wielką zasługą zarówno władz irackich, jak i wojsk irackich i tego poświęcenia. Na początku 2014 roku tak zwane państwo islamskie pojawiło się na terenie Iraku, a wkrótce potem w Syrii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Bojownicy ISIS zostali wygnani z większości terenów Syrii i Iraku. Aktywni są w Egipcie, Libii i Afganistanie. Przypisują też sobie zamachy w Stanach Zjednoczonych i Europie. Dzierżawca terenu na Monte Cassino wycofał wniosek o prywatyzację drogi na cmentarz. Polska ambasada protestowała przeciw tym planom, bo mogłoby to utrudnić dostęp do nekropolii. Piotr Kowalczuk. Władze kasino wydzierżawiły teren w rejonie cmentarza. Dziś miała zapaść decyzja o ewentualnej zmianie statutu drogi z państwowej na prywatną. W liście do władz kasino w tej sprawie polska ambasada podkreślała, że cmentarz i znajdujące się w jego pobliżu pomniki są bardzo bliskie Polakom i stanowią symbol bliskich więzi polsko-włoskich. Protestowała też włoska Polonia. Jak się dowiedziało Polskie Radio, dzierżawca na skutek tych protestów wniosek wycofał. Dwa lata temu w pobliżu nekropolii urządził na wzgórzu wioskę Świętego Mikołaja. Jarmark został zamknięty po protestach polskiej ambasady i włoskiej Polonii. W zeszłym roku włoskie Ministerstwo Kultury zaapelowało do władz Cassino, by nie podejmowały decyzji utrudniających ochronę tego terenu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z ziemi włoskiej do Polski. Katowice, Poznań i Warszawa, Sucha Beskidzka, Krynica i Złotów. To niektórzy laureaci konkursu zrównoważonego rozwoju. Ranking najlepszych samorządów ogłoszono w Sejmie, mówi profesor Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej. To są wydatki inwestycyjne, później liczba pracujących na 1000 mieszkańców. To podkreślam, bo to jest ważny czynnik, dlatego że jak są miejsca pracy, to nawet dodatnie saldo migracji może się pojawiać. No i wskaźnik przedsiębiorczości. To jest liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Samorządy, które potrafią przyciągnąć inwestorów, jak Kraków, Wrocław czy Gliwice, były w pierwszej dziesiątce wśród dużych miast. Po drugie, umieją dbać o przedsiębiorców. Wszystkie one mają dobre centra obsługi przedsiębiorców. Przedsiębiorca nie chodzi samopas, można by powiedzieć. Jest bardzo ciepło przyjmowany. Inne kryteria to liczba osób z wyższym wykształceniem oraz liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców. 13 kg konopi indyjskich o wartości 350 tysięcy złotych ujawnili funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Dwóm osobom zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mówi Mirosława Aleksandrowicz ze Straży Granicznej. Na jednym z parkingów w powiecie wrocławskim zatrzymali na gorącym uczynku w trakcie przeładunku marihuany dwóch obywateli Polski. 50-letni kierowca samochodu ciężarowego właśnie przywiózł ponad 13 kg konopi indyjskich z Europy Zachodniej, natomiast 44-letni kierowca odbierał ten nielegalny towar i ukrył już w specjalnie skonstruowanych skrytkach. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. K2 to zdaniem himalajstów najtrudniejsza do zdobycia góra świata. Wykładowca z Politechniki Warszawskiej ćwiczy przed zimową wyprawą na ten szczyt, a to ostatni 8-tysięcznik niezdobyty o tej porze roku. Marcin Kaczkan, szykując się do wyprawy, dużo czasu spędza chodząc po schodach. Jest to trening trochę zróżnicowany. Plan zawiera różnego rodzaju ćwiczenia, ale głównie jest nacisk na siłę, powiedzmy nóg, wydolność. Ja na przykład dużo chodzę po schodach, ciężkim plecakiem, raz szybciej, raz wolniej, też na bieżni, powiedzmy pod kątem. No tak, żeby się przyzwyczaić ich trochę do tych warunków, chociaż do tej namiastki tych warunków, jakie tam będą. Przypomnijmy, że Polacy jako pierwsi zdobyli zimą Everest, choć wielu uważało, że to niemożliwe. Później również jako pierwsi zdobyli zimą kolejnych 9 z 14 najważniejszych szczytów świata. Wyprawa na K2 wyruszy do Karakorum po świętach Bożego Narodzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na północnym zachodzie Polski zachmurzenie małe, umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W nocy miejscami niewielkie opady deszczu lub mżawki, głównie na południowym zachodzie i w centrum. Miejscami również mgły. Temperatura minimalna od 2 do 6, na północnym zachodzie lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki. Do minus 1 stopnia, a wiatr słaby z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tygodniu pierwszym Samsung Galaxy J7 5,5 cala za 699. Pralka Bosch Slim Vario Perfect klasa A+++ za 1199. LED TV 32 cale Hitachi za 699. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Co dziś w naszym programie do 19 już 6 minut po godzinie 16 przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22 Halina Wachowicz do 19 jak zwykle. Powstała, proszę Państwa, nowa partia Porozumienie. Szefem Jarosław Gowin. Będą transfery polityczne? Już są. Poseł Zbigniew Gryglas, niegdyś Nowoczesna. Nigdy nie zakładałem zmian barw partyjnych, no ale partia, do której należałem, wykonała taki istotny skręt w lewo. Jest to takie aksamitne rozstanie. Zauważaliśmy wspólnie tą różnicę zdań w tych kluczowych sprawach światopoglądowych. Po prostu rozstanie było w tym momencie najlepszym rozwiązaniem. Dziś także odpowiedź na pytanie, czy powrócą stare nazwy stopni wojskowych, na przykład wachmistrz albo ogniomistrz. Rotmistrz to był odpowiednik stopnia kapitana w piechocie. Kawalerii to był jeszcze wachmistrz, był odpowiednikiem stopnia sierżanta. W artylerii był kanonier, a potem był bombardier, czyli starszy szeregowy. Pracy szukamy nie tylko w Polsce, ale także między innymi w Czechach. Dostępność komunikacyjna Czech jest bardzo dobra z Polski i to jest ten wabik, który przyciąga szczególnie ludzi z południa Polski, bo trzeba wiedzieć, że też średnia pensja, jeśli chodzi o Polskę, no to ona jest zróżnicowana. W Czechach znowu przy granicy z Polską są bardzo silne regiony. Włącz komputer, wyłącz myślenie. Ponoć, proszę Państwa, umysł niećwiczony po prostu zanika. Mamy autokorektę, która zwalnia nas z myślenia o tym, czy kura piszemy przez U otwarte, czy też zamknięte i tracimy umiejętność pisania ręcznego, ponieważ na klawiaturze jest łatwiejszy. Szybciej i przyjemniej. Po 18.10 reportaż Magdaleny Skawińskiej. Zawsze sprawdzaj. Liczba przypadków nowotworów głowy i szyi stale w Polsce rośnie. Na pewno więcej czasu będę poświęcała rodzinie. Oj, więcej, dużo. Człowiek tak przez tą taki pogoń zaniedbuje pewne rzeczy, to jest prawda. Na razie to jest taki, żeby być zdrowym, żeby ten wynik, który będzie robiony za te 2 miesiące, żeby okazał się, że wszystko dobrze. Dziś także o nowej aferze finansowej, tym razem o nazwie Paradise Papers. Jak opisuje The Guardian, w niejasne transfery pieniężne i przelewy w rajach podatkowych zaangażowane były również pieniądze z prywatnego funduszu królowej Elżbiety II. Największym problemem jest to, że osoby, które pełnią funkcje opłacane z podatków, królowa czy administracja Trumpa, mają tajne konta, gdzie ukrywają pieniądze. Pani Halina czeka na Państwa telefony, 7 trójek na początku 22. Ja czekam na listy zdd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Tylko teraz oprogramowanie MS Office wraz z kompletną ochroną antywirusową komputera McAfee oraz instalacją za 249 zł. Technologia niech ci służy. Saturn. Technologia tak ma. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit.

Nigdy nie zakładałem zmian barw partyjnych, no ale partia, do której należałem, wykonała taki istotny skręt w lewo. Jest to takie aksamitne rozstanie. Zauważaliśmy wspólnie tą różnicę zdań w tych kluczowych sprawach światopoglądowych. Po prostu rozstanie było w tym momencie najlepszym rozwiązaniem. Czy to nie jest forma oszustwa wyborcy? No bo skoro głosowaliśmy na jedną partię polityczną i z tej partii przy tej ordynacji poseł się dostał, a raptem zmienia front i wędruje do innej partii. Czy nie powinien w tej sytuacji zrzekać się mandatu? No więc ja jestem przeciwny takiemu podejściu, że osoba, która przechodzi do innego ugrupowania, musi się zrzec swojego mandatu. Politolog dr Olgierd Adnusewicz, Uniwersytet Warszawski. To jest, znaczy po pierwsze niezgodne z konstytucją, dlatego że poseł reprezentuje wyborców, a nie partię polityczną. On oczywiście jest w klubie, on oczywiście startuje z listy partyjnej, bo inaczej nie ma szans na to, żeby się dostać, albo w ogóle nie mógłby kandydować. Natomiast nie uważam, żeby odejście z klubu, czy przejście do innego klubu musiało się wiązać z rezygnacją z mandatu. Ja osobiście uważam, że biorąc pod uwagę obecne przepisy wyborcze... Dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz. Nie jest to uczciwe, dlatego że wyborcy głosują głównie na konkretne partie. Mniej się liczy to, jaki jest kandydat, a bardziej jaka lista partyjna. A zatem tak naprawdę swoje preferencje wyrażamy głosując na partię. A że wchodzi przy okazji dany poseł, to wynika z pewnych skomplikowanych obliczeń. Nie zawsze musi to być jakiś rewelacyjny wynik. A zatem, kiedy on, ten poseł wybrany dzięki głosom oddanym na listę, zmienia ugrupowanie, to jednak to jest naruszenie pewnego zaufania wyborców. Czy wyborcy nie mogą się dzisiaj poczuć oszukani w związku z tym, że głosowali na Nowoczesną, a teraz jest pan w innej partii? Mam świadomość, pani redaktor, że niektóre osoby mogą w ten sposób to odbierać. Ja muszę pani powiedzieć, że bardzo długo rozważałem taką możliwość zrzeczenia się mandatu, ale po długiej analizie, po długim namyśle stwierdziłem, że chcę tą moją działalność kontynuować w Sejmie. Poddam się wyrokowi wyborców za 2 lata, jeśli zdecydują, by moja misja była kontynuowana, to tak będzie. Jeśli zdecydują inaczej, przyjmę każdy werdykt z pokorą. Tak naprawdę większość rzeczy opiera się na pewnej kulturze politycznej. U nas jednak te transfery, kupowanie ludzi stanowiskami, zwiększanie w ten sposób swojej siły w parlamencie, to jest stała praktyka od bardzo wielu lat i jakby zajrzeć w metryki nawet tych czołowych posłów i dzisiejszego obozu władzy, dzisiejszej opozycji, no to oni mają zazwyczaj po kilka partii w swoim życiorysie. Na tym samym zależy też panu Gowinowi, który ściąga do swojej partii posłankę Błańską, posła Greglasa, i w ten sposób nie tylko wzmacnia klub Prawa i Sprawiedliwości, ale wzmacnia też jakby swoją pozycję w tym klubie. Znaczy to, że on ma tych szabel o 2 więcej niż miał jeszcze w zeszłym tygodniu. To jest ten powód, dla którego duże kluby, szczególnie rządzące, starają się przyciągnąć. O polityczne transfery pytała Anna Rokicińska. 18 minut po godzinie 16. Panie Adamie, co dobrego, witam, halo. Kłaniam się panu. Jak to jest, panie Adamie, że ja ciągle w pracy, a pan ciągle na rybach? Panie redaktorze, w takie ciepłe, słoneczne dni w październiku czy na początku listopada szczupaki lubią, a nawet jak to młodzież mówi, lubią wypłynąć na płciznę i wygrzebać słońcu swoje ości. Mm-hmm. Świadom tego popłynęłem wczoraj na płciznę. Pana, widoki cudowne, pan nikogo na jeziorze, tylko ja i szczupaki. Aż tu nagle? I nagle i złowiłem 8. Nieprawdopodobne, to tak, chyba rekord dnia. Wie pan, wszystkie były wymiarowe, no oczywiście wszystkie wróciły do wody, ale tyle przyjemności, co wczoraj też nie miałem dłuższy czas. Znaczy, 3 tygodnie nie miałem takiej przyjemności. Pan, jedną rzecz tylko nie rozumiem, w tym gminie połowu ryb, że jak się złobił rybę niewymiarową i człowiek jest głęboko przekonany, że ona zdechnie, jak ją się wyrzuci, to trzeba ją wyrzucić. Ona gnie i zatruwa środowisko. Mało zaufania mają władze do wędkarzy. No lepiej tak rybę wziąć chyba i zagospodarować. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Do usłyszenia. 7 trójek na początku 22. Pani Anna pisze, program prowadzi pan Kuba, do tego mówi, że piątek. Czy zwariowałam? I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why. Swoją drogą to by było miło, gdyby dzisiaj był piątek, prawda? A sentimental alibi. To Diana Krall. Adore you so strong for you. I go on stalling, love is calling, I am falling, why be shy? Let's fall in love, why shouldn't we fall in love? Our hearts are made for realistic chance, why be afraid of it? I'll tell you why. Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make it good. We might have been meant for each other, to be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love, why shouldn't we fall in love now? Where is the time for it while we are young? Let's fall in love. Pani Katarzyna napisała, by ostatnio pytałam o trójkowego karpia, ale niestety nie dosłyszałam odpowiedzi, bo byłam w kuchni. Czy może pan powiedzieć coś w sprawie piosenki? Tak, piosenka się rychtuje i powstanie jak co roku. Myślę, że to miła tradycja i kto wie, może to jedyna rzecz, która po nas pozostanie. 7 trójek na początku, 22. Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Panie Kubo, tak często pan ostatnio jest, że przypominam sobie z czasów, jak jeszcze byłem starszym, może tak, dziecięciem, jak to miło było pana słuchać popołudniami tak na co dzień, bez specjalnych okazji, i byłoby jeszcze bardziej miło, gdyby okoliczności były przyjemniejsze. No i tak mam nadzieję, że nie będzie pan musiał być tym ostatnim, który światło będzie gasił. Wspomina pan, że pan był dziecięciem, ja również. Miło to usłyszeć. Pozdrawiam państwa serdecznie. Pozdrawiam. I trzymać się proszę. Do usłyszenia. 7 trójek na początku, 22 minuty po 16. Była Diana Krall. Rotmistrz, bombardier, ogniomistrz. Ministerstwo Obrony Narodowej chce od przyszłego roku przywrócić przedwojenne nazwy stopni wojskowych. Ma to nastąpić w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To, dlaczego po wojnie niektóre stopnie wojskowe zniknęły, tłumaczy Michał Mackiewicz z działu historii wojskowości Muzeum Wojska Polskiego. Musimy pamiętać o tym, że po prostu w 1947 roku po prostu przestała istnieć kawaleria, a wraz z nią odeszła piękna tradycja, jeśli chodzi o stopnie wojskowe, a więc zniknęły też takie nazwy stopni jak rotmistrz, mający przecież genezę jeszcze w staropolszczyźnie, wachmistrz, każdy rodzaj broni głównych miał właśnie ze względu na tradycję jak swoje własne stopnie, i tak na przykład w artylerii był to kanonier, bombardier czy ogniomistrz, odpowiednik wachmistrza w kawalerii, a w piechocie sierżanta. Bardzo dobry pomysł. Nasza armia stoi na tradycji. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. A w tradycji naszej armii zarówno kawaleria, jak i artyleria miały swoje stopnie wojskowe, czy to rotmistrza, czy wachmistrza, ogniomistrza, kanoniera, bombardiera. To zlikwidowano w ramach zbliżenia się do armii radzieckiej. Warto do tego wrócić, to są dobre tradycje. O tym rotmistrzu pewnie wiele osób słyszało, ale to nie jedyny stopień, który gdzieś tam się pojawiał wcześniej i został wycofany. W kawalerii to był jeszcze wachmistrz Andrzej Szczepanowski z Muzeum Wojska Polskiego. Był odpowiednikiem stopnia sierżanta w piechocie. A rotmistrz to odpowiednik jakiego stopnia? Rotmistrz to był odpowiednik stopnia kapitana w piechocie. A czy nie będzie problemu z tłumaczeniem tych stopni wojskowych na języki obce, chociażby w ramach współpracy z NATO? Rotmistrz, który miał 4 gwiazdki, to będą go tam tytułowali nie rotmistrzem, a kapitanem. Niech nikt nie robi problemu. Żołnierze chcą się utożsamiać ze swoimi jednostkami, z tradycją swoich jednostek. Trzeba do tego wrócić, niezależnie od tego, czy politycy, czy historycy chcą, czy nie chcą. Wojskowi chcą i to wystarczy. Również w okresie II wojny światowej w jednostkach pancernych i motorowych o rodowodzie kawaleryjskim, między innymi w pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, ale także w innych, stosowano te stopnie kawaleryjskie, rotmistrza czy wachmistrza. Sceptycy z kolei podkreślają, że skoro nie mamy kawalerii, to po co wracać do tych stopni wojskowych? Mamy kawalerię pancerną, mamy w Wojsku Polskim bataliony czołgów, które są kontynuowaniem tradycji na przykład 15. pułku ułanów, jak na przykład ma to miejsce w 17. brygadzie, to uważam, że w tym batalionie powinni oficerowie w stopniu kapitana być rotmistrzami. Skoro jest stopień kapitana, dla wszystkich zrozumiały, że to jest oficer, to czyli taki stopień rotmistrza, niby to nawiązanie do tradycji czy do historii, ale skoro konie, jednostki konne w wojsku, to już jest przeszłość. No rzecz gustu. Pomysł wprowadzenia zmian nie jest nowy. Nad przywróceniem przedwojennych stopni wojskowych zastanawiali się też poprzedni ministrowie obrony, a pytał w tej sprawie Mariusz Krzemiński. 26 minut po 16 to grupa Smoky. Sally called when she got the word. She said, I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, and I could hardly believe my eyes. So big limousine moved up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her. In the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. And just for a moment, I caught her eye as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Asked how I felt. She said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared. Gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. Pani Małgorzato, witam panią. Halo? Halo, dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Ja w takiej sprawie, króciutko i na temat. Chciałabym za pana pośrednictwem, za pośrednictwem radia mojej kochanej trójeczki, przypomnieć dyrekcji radia, że to radio jest dla słuchaczy i dyrekcja też jest dla słuchaczy. Więc tylko tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam pana serdecznie i całą trójkę kocham. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. 7 trójek na początku. 22. Już po 16.30 skrót wiadomości przed nami. Jolanta Pawlak. Berlin zdziwiony reakcją Warszawy. Przed godziną rzeczniczka MONU mówiła o ostatniej wypowiedzi Ursuli von der Leyen, że to niedopuszczalne, by członek NATO wzywał obywateli drugiego państwa do działań antyrządowych. Polska jest dla Niemiec partnerem o wyjątkowym znaczeniu, odpowiada rzecznik niemieckiego resortu obrony Jens Volsdorf. Mam wrażenie, że wypowiedzi, które wywołały w czasie weekendu w Polsce konsternację, zostały wyrwane z kontekstu i częściowo zmienione w mediach społecznościowych, tłumaczy rzecznik. Oburzenie wywołało zdanie Ursuli von der Leyen, która w telewizyjnym talk show powiedziała, tu cytat, musimy wspierać ten zdrowy, demokratyczny opór młodego pokolenia w Polsce. Były szef Biura Ochrony Rządu w Platformie Obywatelskiej generał Marian Janicki chce czynnie uczestniczyć w naprawie obecnej sytuacji w służbach mundurowych i służbach specjalnych. Bo to wszystko w tej chwili idzie w bardzo złym kierunku i za chwileczkę nie będziemy mieli służb mundurowych, będziemy mieli namiastkę tego, co powinno być. Niestety to, co się dzieje, jest złe i ja postanowiłem swoje doświadczenie, swoją wiedzę poświęcić się w polityce. Generał Marian Janicki pełnił funkcję szefa BOR-u od 2007 do 2013 roku. W tym czasie doszło m.in. do katastrofy smoleńskiej. Politycy PiS wielokrotnie obwiniali go o zaniechania w związku z ochroną prezydenta Lecha Kaczyńskiego i nieprawidłowości w organizacji podróży do Smoleńska. Woda w Czarnym Dunajcu skażona. Nowotarski sanepid ponownie zamknął wodociąg, a problem ciągnie się od sierpnia. Badania wykazały znaczne przekroczenie normy manganu i żelaza. Woda jest mętna i ma nieprzyjemny zapach. Mieszkańcy tej niespełna 4000 miejscowości muszą korzystać z wody dowożonej beczkowozami. To był skrót informacji w trójce. Pełny serwis za niecałe pół godziny. Proszę wyjąć karteczki, długopisy, proszę notować. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy Polski lokalne rozpogodzenia, a miejscami niestety słabe opady deszczu lub mrzawki, głównie w południowej połowie kraju. Przed południem miejscami mgły. Temperatura jutro w ciągu dnia od 8 do 11, w rejonach podgórskich od 6 do 9, a wiatr na ogół słaby, wschodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Coraz więcej ludzi w Polsce choruje na nowotwory głowy i szyi. Nagle pojawiający się guzek na szyi czy ból gardła, który nie ustępuje po leczeniu. Tych objawów nie wolno lekceważyć. Nikt się nie spodziewał, że w ogóle to będzie nowotwór. Mi tylko coś przeszkadzało w gardle i jak byłam u lekarza pierwszego kontaktu, skierował mnie do laryngologa. Laryngolog też nic nie widział, ale niestety wynik przyszedł, że jest to rak. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Magdaleny Skawińskiej pod tytułem Zawsze sprawdzaj. Dziś w Trójce o 18.15. Audycja sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witaj, mistrzu kierownicy. Królu asfaltu, żwiru i kocich łbów, który w dyscyplinie wręczania prezentów też jesteś czempionem. Przyjedź na BP, zatankuj 3 razy 25 litrów paliw regularnych lub autogazu albo 2 razy 25 litrów paliw BP Ultimate i odbierz nawet do 60% rabatu na elegancką biżuterię lub ekskluzywne perfumy. Promocja trwa do 9 stycznia lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się Tobą. Jesienią i zimą infekcje nawracają. To czas na lek przeciwwirusowy. Dlatego przypominamy. Teraz bez recepty kupisz lek Neozine Forte w podwójnej dawce. Neozine Forte. Podwójna siła przeciw wirusom i przeciw infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tabletki 1000 mg inozyny wspomagające u osób obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm. Szefie, jak mamy to ciąć? Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Bosch, technologia No Frost, energooszczędna klasa A+. Zapłać teraz 799 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Monty Python. Im częściej używamy nawigacji, tym więcej ubywa nam neuronów, przekonują naukowcy. Ja tak czułem, proszę państwa, ale nie wiedziałem dlaczego. Rzecz dotyczy także innych urządzeń, które niestety powodują, że przestajemy myśleć, zdajemy się na elektroniczne, multimedialne udogodnienia. A więcej na ten temat Tomasz Jeleński. Kiedyś używaliśmy papierowej mapy, dziś prowadzi nas nawigacja i niestety wyłączamy przez nie myślenie. Możemy się troszkę rozkojarzyć. Możemy pojechać nie tam, gdzie planowaliśmy, a wszystko dlatego, że nasz mózg przełącza się na samochodowego podpowiadacza. Na rondzie tym krągłym, prosto i do przodu. Second, zjazd. Nasze myślenie ograniczają też inne, całkiem wydawać by się mogło pożyteczne nowinki technologiczne. Taki telefon komórkowy, kiedy padnie, okazuje się, że jesteśmy bez niego jak bez ręki, mówi Jerzy Lemański, historyk techniki. Dla nas to jest już awaria i nic nie jesteśmy w stanie załatwić. Już nie mówię o przelewach bankowych, ale o jakichkolwiek najprostszych czynnościach. Ludzie, którym popsuje się komórka, tracą humor na cały dzień. Nie możemy sobie z pamięci tej własnej, nie smartfona, przypomnieć ani jednego numeru telefonu do znajomych, mówi Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. Zwalnia nas z pamiętania o numerach telefonów naszych znajomych, które kiedyś potrafiliśmy wybrać w każdej porze dnia i nocy, a dzisiaj bez książki telefonicznej w telefonie sobie nie poradzimy. Do tego w takim telefonie mamy też kalendarz i w nim aplikację, która przypomina nam o urodzinach czy imieninach najbliższych. Kalendarz, który powoduje, że tak naprawdę nie pamiętamy o tym, czyje dzisiaj są urodziny. Przecież 15 lat temu każdy wiedział, kiedy urodziny ma jego rodzina czy znajomi. Przerażające jest to, że tracimy umiejętność pisania odręcznego, o ortografii nie wspominając. Mamy autokorektę, która zwalnia nas z myślenia o tym, czy kura piszemy przez U otwarte, czy też zamknięte i tracimy umiejętność pisania ręcznego, ponieważ na klawiaturze jest łatwiej, szybciej i przyjemniej. Coraz częściej uczniowie, a nawet studenci bezkrytycznie korzystają z Wikipedii, traktując ją niemal jak wyrocznie, uważa dr Tomasz Kowalczuk, językoznawca i filozof z Uniwersytetu Warszawskiego. Wikipedia na przykład, to są wszystko narzędzia. To są narzędzia, które mają nam ułatwić życie i ułatwić myślenie, a nie zastąpić myślenie i zastąpić życie. To może da się jakoś nasz mózg napełnić mądrością? Być może to jest tak jak z pojemnością kondensatora. On ma jakąś zdolność, ale cały czas można go do jakiegoś poziomu napełniać. Stajemy się leniwi. Kiedyś wielu rzeczy trzeba było nauczyć się na pamięć. Dziś liczymy na podpowiedź z wirtualnej rzeczywistości. Jesteśmy trochę zwodzeni taką perspektywą, że w każdej chwili nie musimy się tego uczyć, nie musimy tego, bo ktoś nam podpowie. I to jest to pytanie, co się stanie, kiedy wyłączą prąd, albo co się stanie, kiedy się chmura rozproszy. To chyba jednak zadowolę się książką, słownikiem i encyklopedią w wersji papierowej. Przynajmniej zachowam swoje neurony. Fantastyczne dorady, nieprawdaż? A radził Tomasz Jeleński. Con mi comportamiento, pero sé que mis engaños hirieron tus sentimientos. Ay, yo lo sé, en pleno día de verano. Mi corazón vive un invierno y es que aún sigo esperando que tú vuelvas y me otorgues tu perdón. Las noches te busco y no te encuentro. Tu ausencia me causa gran dolor. Solo sé que hoy te extraño y que me arrepiento. Tu adiós es muy amargo para aquella que una vez probó tu amor. Regresa. Panie Sławomirze, co dobrego, halo? Witam serdecznie, pozdrawiam z miasta Żywca. Wielu moich przyjaciół już wie, kto to jestem, więc w Trójce jestem zakochany, byłem i jestem. Kochani, jesteśmy z wami, walczcie dzielnie, nie dajcie się wszyscy zwolnić, a po burzy przychodzi dzień, a po nocy spokój. Jestem bardzo podniecony, zdenerwowany, ale chciałem to bardzo powiedzieć i ścisnąć was serdecznie. Damy radę. Pozdrawiam pana, do usłyszenia za 16 minut 17. To Gloria Estefana, za chwilę Ciekawy Czas i Michał Żakowski. La verdad es que no te culpo, pero aún vive la esperanza que tú vuelvas y me otorgues tu perdón. Pero enseñarte que soy solo tuya nada más. daño con mi comportamiento, pero aún vive la esperanza que tú vuelvas y me otorgues tu perdón. Ciekawy czas. Ostatnie 48 godzin w Arabii Saudyjskiej należą do najbardziej z jednej strony tajemniczych, jak i pełnych zwrotów momentów w historii tego kraju. Najpierw, i było to wczoraj, nad stolicę Rijad nadleciała rakieta z terytorium Jemenu. Później następca tronu aresztuje 11 książąt, kilku ministrów i kilkudziesięciu zastępców ministrów. Dzisiaj rano helikopter z jednym z książąt rozbija się niedaleko granicy z Jemenem. Ten ginie wraz z 7 urzędnikami. Co się dzieje w Królestwie Arabii Saudyjskiej, czołowym mocarstwie paliwowym świata? W studiu jest ze mną arabista Jan Natkański, były ambasador w krajach arabskich. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest pan zaskoczony tymi wydarzeniami? A jeżeli tak, to którym najbardziej? Może zakresem aresztowań przez, to nie następca tronu aresztował, ale w każdym razie on jest nowo powołanym w sobotę przewodniczącym Komisji Antykorupcyjnej. Niewątpliwie, że ma z tymi aresztowaniami do czynienia. Czyli Mohammed bin Salman, ten młody 31-letni. Następca tronu, syn króla Arabii Saudyjskiej, który 32-letni, który w ciągu ostatnich 2 lat zrobił niesamowitą karierę polityczną i praktycznie w imieniu ojca i pewnie w koordynacji, w współdziałaniu, ale zarządza królestwem. I to od spraw militarnych po gospodarkę i sprawy społeczno-kulturalne. Zaskakujący jest zakres i osobistości. Jeśli się zatrzymuje głównego miliardera saudyjskiego, też z rodziny panującej, Walida Ben Talala, jeśli się po jednego dnia w sobotę dymisjonuje dowódcę, właściwie ministra do spraw Gwardii Narodowej, to jest siła militarna równoległa do armii, która ma jako główne zadanie przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom wewnętrznym. Ten człowiek, syn byłego króla i jeden z kandydatów do funkcji następcy tronu, ale już w pokoleniu wnuków założyciela, no jest to wielkiego formatu osobistość. Zatrzymany został jego brat, zwolniony 2 lata temu, Turki Ben Abdallah, 2 lata temu jeszcze gubernator Riyadu. W sumie 49 osób, 4 książąt, 11 książąt, 4 ministrów urzędujących, w tym minister gospodarki. Ale oczywiście uspokójmy od razu, ci książęta nie siedzą w areszcie w więzieniu w Rijadzie, tylko są trzymani póki co w jednym z luksusowych hoteli. Także to tak też jest, na przesłuchania i mają zagrożone, że jeśli się oskarżenia potwierdzą, to ich majątki zostaną zarejestrowane na rzecz Skarbu Państwa. Powiedzmy jeszcze o tym księciu, który zginął w wypadku, w tej katastrofie lotniczej, helikopter nad granicą z Jemenem też. To jest bliski, właściwie bratanek króla Salmana, syn emira Mikrina, który był do marca 2015 roku następcą tronu, jeszcze powołanym przez poprzedniego króla, kiedy dokonano takiej roszady wewnętrznej w obrębie rodziny. Skomplikowana sytuacja w domu Saudów, jednym słowem można to tak powiedzieć, która teraz nam się o tyle upraszcza, że ten młody człowiek, nazwany zresztą MBS, tak w skrócie, czyli Mohammed bin Salman, tak. Ten młody człowiek w tym królestwie, które jest potęgą przecież ekonomiczną, jeżeli chodzi o surowce energetyczne, całą władzę konsoliduje. I teraz on będzie najważniejszym graczem na scenie nie tylko Arabii Saudyjskiej, ale międzynarodowej. To oglądamy historię, która w jakiś sposób nam się pokazuje budowanie prestiżu jednego człowieka. A i tak, i nie. A A jeśli byśmy popatrzyli z innego punktu widzenia, że jest to wiosna arabska robiona odgórnie, ponieważ czyli nie można sobie w tym... wpływająca z domu jeśli, Saudów, jeśli, rzecz nie do wyobrażenia do tej pory. Jeśli on doprowadził do tego, że król przyjął dekret o otrzymywaniu przez kobiety prawa jazdy, co się stanie wiosną przyszłego roku, jeśli on zapowiada budowę wielkiego kompleksu turystycznego nad Morzem Czerwonym na obszarze większym niż Belgia, 34 tysiące kilometrów kwadratowych. Ale to wszystko i tak jest nic w porównaniu z tym, co zapowiedział całkiem niedawno, czyli liberalizacja islamu w Arabii Saudyjskiej. On 24 na konferencji inwestorów powiada tak: 70% ludności królestwa ma poniżej 30 lat. My nie będziemy czekać następne 30 lat z tymi ideami ekstremistycznymi. My je będziemy niszczyć dziś. I teraz powstaje pytanie, a co na to ten najbardziej fundamentalistyczny odłam islamu, czyli wahabici, który rządzi, współrządzi Arabią Saudyjską, bo jest to od XVIII wieku sojusz. Ja bym chciał wiedzieć, dziś ulemowie powiadają po tych zatrzymaniach, tych osobistości, ulemowie powiadają tak, z korupcją należy walczyć tak samo jak z terroryzmem. Czyli oni mogą też siedzieć, być tylko aresztowani za terroryzm, za skrajne, za popieranie ruchu wahabickiego. Właśnie, czy jak długo... Tak to należy czytać? Ale... możemy też czytać inaczej. Młode pokolenie, w tym tysiące Saudyjczyków, którzy byli wysyłani, zwłaszcza w okresie panowania króla Abdallaha, poprzedniego króla, na studia za granicą, wrócili z innymi ideami. Poza tym, Saudyjczycy to nie jest tylko bogata wierchuszka. To jest warstwy średnie, które mają problemy materialne, nie mówiąc o ubogich Saudyjczykach, którzy też są. Myślę, że te dwie grupy społeczne, najliczniejsze, jeśli się dowiedzą, że trochę przymknięto tłuste koty, to się martwić tym nie będą. Bo pojawia się możliwość. To jest dość populistyczne, to co ja mówię, ale takie mogą być tam odczucia. Czy to się rozejdzie po kościach? Zobaczymy. Panie ambasadorze, nie wiemy, co spowodowało wypadek, katastrofę helikoptera. Natomiast wiemy, że rakieta wystrzelona, która się znalazła nad Riadem, czyli rzecz nieprawdopodobna, została wystrzelona przez plemię Hutich z Jemenu. To jest plemię wspierane przez Iran. W związku z tym, czy ta sytuacja z Iranem nie zaczyna się zaostrzać nam z dnia na dzień, dlatego że z Libanu ucieka bliski przyjaciel domu Saudów, Hariri, Saad Hariri, który był synem Rafika Haririego, właśnie tego przyjaciela Saudów, musi uciekać, bo mówi, że Iran mu zagraża, Hezbollah mu zagraża, wspierany przez Iran. Czy tam się nie dzieją tego typu zaostrzanie sytuacji właśnie na tym polu? Tutaj rzeczywiście po wczorajszej konferencji saudyjskiego Ministerstwa Obrony na temat tej rakiety, przechwyconej w zasadzie w okolicach lotniska w Riadzie. To jest po raz pierwszy rakieta typu Burkan irańskiej produkcji. Przeleciała ponad 800 kilometrów, bo to jest taki zasięg. Ostrzał rakietowy ze strony Husich był już poprzednio, ale na bliższe odległości. No teraz Husi powiadają, będziemy zwalczać obydwie stolice, Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach i Riad, ponieważ obydwa te państwa są zaangażowane w wojnę. Ale to mówią Husi, ale to tak naprawdę mówi Iran. Mówi Iran. Otóż oskarża się Irańczyków, że dostarczają sprzęt i dostarczają fachowców, bo to nie Jemeńczycy obsługują wyrzutnie. To jest jedna sprawa. Druga, Hariri. Rzeczywiście, premier ogłaszający dymisję w obcym kraju wygląda na to, że został wezwany i nie brak głosów, które powiadają, podyktowano mu dymisję. Jego nie ma w Bejrucie. Prezydent Libanu dymisji póki co nie przyjął. Powiada, niech premier przyjedzie i złoży u nas. Ale premier się boi tam pojechać, bo może wpaść w sidła. Nie wiem, czy premier, który jest jednocześnie szefem grupy przedsiębiorstw budowlanych w Arabii Saudyjskiej, czy przypadkiem nie należy to wiązać z tą antykorupcyjną kampanią.